سلطان کرم قرب کا زینہ مجھے دے دو، سلطان کرم قرب کا زینہ مجھے دے دو، مدفن کے لیے خاک مدینہ مجھے دے دو، سلطان کرم قرب کا خوشبو سے مہک جائے میرا گھر میرے آقا، خوشبو سے مہک جائے میرا گھر میرے آقا، خیرات میں ایک بوند پسینہ مجھے دے دو، خیرات میں ایک بوند پسینہ مجھے دے دو، سلطان کرم قرب کا تڑپوں تو تڑپنے کی خبر جائے مدینے، تڑپوں تو تڑپنے کی خبر جائے مدینے، کچھ ایسا تڑپنے کا کرینہ مجھے دے دو، کچھ ایسا تڑپنے کا کرینہ مجھے دے دو، سلطان کرم قرب کا جس سم نظر آئے مدینہ، جس سمت نظر اٹھے نظر آئے مدینہ، لجپال میرے دیدائے بینا مجھے دے دو، لجپال میرے دیدائے بینا مجھے دے دو، سلطان کرم قرب کا خالد ہے غلام آپ کا یہ جس پہ لکھا ہو خالد سرکار وہ پر نور نگینہ مجھے دے دو سرکار وہ پر نور نگینہ مجھے دے دو